taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 marca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Najważniejszy jest bezpośredni kontakt, mówił Jarosław Kaczyński podczas wyborczej konwencji Prawa i Sprawiedliwości we Wrocławiu. Za chwilę relacja naszego reportera. Nic, co przyznane, nie będzie odebrane. To z kolei deklaracja Grzegorza Schetyny na Radzie Krajowej PO w Warszawie. Zaostrzone przepisy we Francji po ostatnich zamieszkach podczas protestów żółtych kamizelek. Na początek jednak fantastyczna informacja z ostatniej chwili. Polska wygrała ostatni w sezonie drużynowy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Słoweńskiej Planicy. Więcej o tym w kolejnych serwisach Trójki. Najważniejszy jest bezpośredni kontakt, przekonywanie swoich rodzin i znajomych, zaapelował do działaczy Prawa i Sprawiedliwości prezes Jarosław Kaczyński. We Wrocławiu zakończyła się kolejna regionalna konwencja PiS. Politycy wyruszyli na indywidualne spotkania w tym regionie i w całej Polsce. W stolicy Dolnego Śląska jest Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, na co jeszcze zwraca uwagę Jarosław Kaczyński? Lider Prawa i Sprawiedliwości poinformował, że dziś w całej Polsce odbędzie się co najmniej 200 spotkań polityków Prawa i Sprawiedliwości z wyborcami. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego program jego ugrupowania należy ze zrozumieniem przedstawić i wyjaśnić Polakom i nie można polegać wyłącznie na przedwyborczych sondażach. Bo to jest, powtarzam, jedyna droga. Jedyna droga do tych trzech zwycięstw, które są nam potrzebne po to, by Polska mogła się dalej zmieniać. By była bardziej europejska w tym właściwym tego słowa znaczeniu. To znaczy bliższa Europie, tej zachodniej, bogatszej części, jeżeli chodzi o poziom życia. Silniejsza, bardziej się licząca. Również z tego powodu dzisiejsza konwencja regionalna PiS była najkrótszą z tych, które już się odbyły. Jarosław Kaczyński zaplanował na dziś spotkanie w Wieluniu, a z kolei premier Mateusz Morawiecki w Strzelinie. Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za relację. Pomoc socjalna to rzecz niezbędna. Po raz kolejny gwarantuje, że nic, co przyznane, nie będzie odebrane. Znajdziemy środki na 1000 zł podwyżki dla nauczycieli. Przywrócimy program in vitro, powiedział w Warszawie lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Na posiedzeniu Rady Krajowej PO mają zostać zatwierdzeni kandydaci Koalicji Europejskiej do Europarlamentu. Mówił o tym w śniadaniu w Trójce poseł Andrzej Halicki. To są bardzo ważne wybory. Rzeczywiście po to Koalicja Europejska jest i tak szeroką i z tak doświadczonymi i dobrymi reprezentantami, by naprawić wszystko to, co PiS w Unii Europejskiej zepsuł. Kiedy listy Koalicji Europejskiej będą kompletne i kiedy państwo przedstawią program europejski? Są kompletne, natomiast ponieważ koalicja składa się z kilku podmiotów, wszystkie podmioty po kolei będą akceptować zgodnie ze swoimi statutami ich skład, czyli pełne listy. Koalicję Europejską, która powstała w drugiej połowie lutego, współtworzą PO, PSL, SLD, Nowoczesna i Zieloni. Dwie kobiety w wieku 63 i 82 lat zginęły pod kołami półciężarówki w Rychwałtku pod Żywcem. Według policji kierowca z nieznanych jeszcze powodów nagle zjechał na lewą stronę jezdni. Policja poinformowała, że mężczyzna był trzeźwy. Francuska policja i siły porządkowe w gotowości przed kolejnymi manifestacjami żółtych kamizelek. W kilkunastu miastach, w najbardziej zaludnionych miejscach wprowadzono zakaz zgromadzeń. W stolicy m.in. na Polach Elizejskich, Placu Zgody i w okolicach parlamentu. Policja zapowiedziała, że każdy manifestujący w miejscu, gdzie obowiązuje zakaz, zostanie ukarany wysokim mandatem, a uczestnicy zajść automatycznie trafią do aresztu. Decyzję o zaostrzeniu środków podjął prezydent po ubiegłotygodniowych protestach. Demonstranci zniszczyli setki sklepów, kiosków i restauracji, podpalili też budynek, w którym siedzibę ma bank. Rannych zostało ponad 60 osób. Nur-Sultan jest od dziś stolicą Kazachstanu. Dotychczas to miasto nazywało się Astana. Miasto wielokrotnie zmieniało nazwę. Początkowo jako rosyjska osada nazywało się Akmolinsk. Później w okresie Związku Radzieckiego Nikita Chruszczow przemianował je na Celinograd. Po rozpadzie ZSRR, gdy Kazachstan wybił się na niepodległość, miasto nazwano Akmołą. W 1997 roku przeniesiono z Almaty do Akmoły stolicę Republiki Kazachstanu i nazwano miasto Astaną, co w języku kazachskim oznacza stolicę. 20 marca 2019 roku, po prawie 30 latach rządów, prezydent Kazachstanu Nursultan Nazarbajew podał się do dymisji. Jego tymczasowy następca Kasym Żomart Tokajew wystąpił z inicjatywą przemianowania Astany na cześć wieloletniego przywódcy i nazwania miasta Nur-Sultan. Parlament Kazachstanu uporał się z odpowiednimi poprawkami do konstytucji w kilkadziesiąt minut i mimo protestów części mieszkańców Astany miasto zmieniło nazwę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Pamiętają Państwo na pewno His Funny That Way na jednej z naszych Smooth Jazz Cafe. A to jest jej nowa płyta. Pojawiła się na rynku 1 marca. Akurat kolega był w Barcelonie. Zadzwonił z Fnaka. 17 euro i już ją mam. To taki hołd, który Andrea składa muzyce brazylijskiej. Cudowny album, 13 utworów. Polecam Państwu i będę na pewno do tej płyty sięgał. No a teraz sałatka włosko-francuska. Eliza i Pan M. E di colpo che è arrivata la musica, c'è chi la chiama America, chi la scossa elettrica. Io so solo che vivevo di aria, scusa se sembra retorica. Eri tutto il contrario di quel che cercavo, che credevo giusto per una come me. Invece chi ha visto lontano, qui è lui, al gusto di eterno, più bello che mai. Un foglio, non si fa cantare in una canzone, ma intanto mi lascia così senza fiato, bello come un sole appena nato. Prima o poi lo vedi che non è logica, la vita che ci capita non è matematica. Ci si prende per lasciarsi più andare, forse scoprire che è unica. Un po' dolce, un po' amaro, un po' fango, un po' cielo, dove trovi tanti anni di cinema. Nel posto dove non si guarda mai, quel pugno in faccia che il tempo per noi. L'amore per te non si fa mettere da parte, non mi fa pensare che a te e alle nostre impronte, belle così disordinate, alcune giuste, altre sbagliate. E sorridi, mi sento unica, mi sento l'unica. E noi possiamo fare tutto, ma dimmelo ancora che sono libera. Dentro la vita cui non penso mai, in quel pugno in faccia che il tempo per noi. L'amore per te è stupido e non gli importa di niente. Non si fa consigliare, non sa farti domande. È fatto così, irriverente, non ci passa neanche per la mente. Ma l'amore per te è unico, a regola d'arte. È come fosse magico e buttasse le carte. Un po' come te, che non sai mai niente. E poi mi leggi nella mente se ti va. Tararà. notre paradis, si intime, à l'ombre des foules, une larme qui coule, un signe de lui. Tu connais la trame, tu connais la pluie, le monde et ses drames, la sagesse infinie. Razem nie zapomniałem zabrać żadnej płyty z odtwarzacza. Wszystkie znaczy zabrałem. A tydzień temu właśnie ta płyta została w odtwarzaczu M. Właściwie tak naprawdę Mathieu Chédid i jego nowa płyta zatytułowana Lettre Infini. A L'autre Paradis to jest piosenka, którą odptaszyłem po pierwszym przesłuchaniu, to znaczy do wykorzystania w najbliższej audycji. Wcześniej Eliza z płyty Diari Aperti. I jeszcze coś na bis. Quelques lueurs d'aéroport, étrange fille aux cheveux d'or, dans ma mémoire traîne encore. C'est l'hiver à San Francisco, mais il ne tombe jamais d'eau aux confins du Colorado. Et le Golden Gate s'endort sur Alcatraz où traîne encore les sanglots couleur de prison. Monsieur Carroll Chessman est mort, mais le doute subsiste encore. Avait-il raison ou bien tort?

Dziś od 19 będzie Piotrek w Londynie. Polecam Cinematic Orchestra. Absolutnie niezwykły album. No, tylko nie do grania może o tej porze, choć ten jeden utwór świetnie zabrzmiał. Caged Bird, Imitations of Life, Roots Manuva, gościnnie. Dzieją się rzeczy ciekawe. Teraz mam dla Państwa zaproszenie na nocny koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No nie można inaczej powiedzieć, bo to będzie nocą z 27 na 28 marca. Z okazji Piano Day, wyjątkowy koncert podczas audycji Ciemna Strona Mocy. W sali koncertowej imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi pianista i kompozytor Oskar Cenkier. Aleksandra Kaczkowska zaprasza, a Ola Budka przy telefonie, 2 2 7 3 już teraz. Chaka Khan ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Chaka Khan, jej nowa płyta, taka właściwie płytka, bo to tylko 7 utworów, Hello Happiness, i przyznaję się, że jeszcze ciągle się do niej przyzwyczajam, no ale to dzisiaj zabrzmiało świetnie, Like a Lady. Chaka Khan ma dzisiaj urodziny, urodziny ma dzisiaj pan samochodzik, czyli Rico Kasek. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Thank you. ciągle dobrze i mocno brzmi mimo upływu czasu. Rico Kasek, czyli pan samochodzik, dzisiaj ma urodziny. Coming for you z płyty This Side of Paradise. Ewa donosi, że Marcin ma dzisiaj też z Krakowa. Marcin z Krakowa ma dzisiaj urodziny, ale ma też grypę albo inne ustrojstwo. No to bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. A Dave Matthews Band to już w najbliższy poniedziałek tutaj po sąsiedzku. Wybieramy się. Virginia, In the Rain. No tego utworu to pewnie nie zagrają na koncercie, choć kto wie, choć kto wie. Dave Matthews Band w poniedziałek tutaj po sąsiedzku na Torwarze koncert. Pani Aneta pisze, że bardzo nam zazdrości. Nie tylko pani, pani Aneto. Wczoraj w nocy po powrocie z audycji jeszcze rozmawiałem z Januszem Panasewiczem, który był w radiu, Wiecznym Radiu w Chicago i mieliśmy takie połączenie, bo wczoraj tam był koncert zespołu Lady Punk w Chicago właśnie. No i Janusz powiedział, że najbardziej mu się nie podobało w tym wyjeździe do Chicago to, że nie będzie mógł być w Warszawie na koncercie Dave'a Matthewsa. A bywa. Dzisiaj ma urodziny też Danek, Filomi Danek, i on słucha bez przerwy podobno Genesis i Phila Collinsa, to dorzucimy mu jeszcze jedną piosenkę. Wszystkiego najlepszego, dzisiaj urodzony. Hold on to the heart.